Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμήλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε, πώς είναι η υγεία σας, τα κέφια σας, τα οικονομικά σας, τα συναισθηματικά σας. Έχουμε μια πλατφόρμα η οποία είναι φτιαγμένη για αυτό το λόγο, για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας. Κάνει 4 ευρώ η συμβουλή για τα αισθηματικά. Με 6 ευρώ μπορούμε να λύσουμε οικογενειακά κληρονομικά. Ανάλογα, αν είναι κάτι πάρα πολύ πολύπλοκο, μπορεί να χρειαστεί να ξαναβάλλετε μετά από το πρώτο πεντάλεπτο που θα το έχουμε συζητήσει. 10 ευρώ επαγγελματικά. Μου φαίνονται άσχημα, μου μιλάνε άσχημα, ξέρετε τα που λένε τώρα. Ναι. Λοιπόν, αυτά, ό,τι θέλετε, μπορείτε να απευθυνθείτε στο The Press Project, στη Φάρμα των Ζώων, Super Chat, Super Λύσεις, Super Συμβουλές, Παφ και Τάλιρο. Αυτό θα είναι το σλόγγαν μας. Για ό,τι από αυτά θέλετε, μπορείτε να πληρώνετε, να μας τα σκάτε και σας λύνουμε προβλήματα. Σκεφτείτε, παιδιά, ένα πράγμα σκεφτείτε. Όλη αυτή τη σοφία που μας διακρίνει όταν συζητάμε οποιοδήποτε κοινωνικό θέμα, σκεφτείτε πώς θα είναι να την εφαρμόσουμε στη ζωή σας. Mm-hmm. Μόνο αυτό σκεφτείτε. Mm-hmm. Θάνο. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάδρες, τηλεθεατές, τηλεθεάτρες, από όπου και αν μας ακούτε. Βλέπω εδώ στο αγαπημένο chat έχει ξεκινήσει να ρέει το χρήμα πριν ξεκινήσουμε εκπομπή. Ο άλλος χθες μας έβαλε 5 ευρώ την ώρα που λίγο άρχισε να κάνει νεράκια το stream. Δεν ξέρω τι περίεργο είναι αυτό. Δεν με χαλάει. Απλώς με προβληματίζει λίγο. Μήπως φταίμε εμείς όταν εμφανιζόμαστε. Όταν δεν εμφανίζεσαι, ο άλλος προσμένει. Του νιώθει την απουσία σου. Βάζαν στοιχήματα από ό,τι θα ξεκινήσουμε εδώ πέρα. Και ο Κωνσταντίνος γράφει: μπαίνει ο Πουλής και ο Καμήλαλης με ψεύτικα προφίλ και βάζουν λεφτά για αντιπερισπασμό. Παιδιά, ισχύει αυτό. Εμείς είμαστε. Βάζουμε λεφτά στους εαυτούς μας. Και μάλιστα ο Πουλής, γιατί είναι τόσο large, μπροστά και large, έβαλε ψευδόνυμο Nick Πουλής. Σου λέει, πού θα το φανταστούν ότι είμαι ο ίδιος, αφού κράτησα το επίθετο. Ποιος είναι αυτός τώρα? Τι το παίζει τώρα ο άλλος και πάει και βάζει εδώ πέρα λεφτά? Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την στήριξη και για την εμπιστοσύνη και που μας έτσι παρακολουθείτε. Αν θέλετε, κακή μπορείτε να κάνετε χρήση, κάποια ερώτηση. Κακή χρήση ρήματος. Ναι, μας παρακολουθείτε. Ναι. Εντάξει, ανθρώπινα είναι αυτά. Ναι, αυτό μπορεί να πηγαίνει σε διάφορες. Το παρακολουθώ το θέμα. Το παρακολουθούμε. Το είχε πει και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αυτό, όταν είχε ξεσπάσει η προηγούμενη φάση του σκανδάλου των υποκλοπών. Μιλάει στις κάμερες και ξεκινάει η δήλωσή του και λέει: παρακολουθώ. Πες κάτι άλλο. Δεν σκέφτηκες ένα άλλο ρήμα? Παρακολουθώ, έπρεπε δηλαδή. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια μέρα δύσκολη. Είναι μια μέρα γεμάτη εξελίξεις. Είναι μια μέρα που στην επικαιρότητα υπάρχει μόνο ένα θέμα. Ο θάνατος της Βασίλισσας Ελισάβετ. Αυτό θα είναι μια μονοθεματική εκπομπή. Θα το κάνουμε και τρίωρο. Ένας τηλεραδιομαραθώνιος για τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Δηλαδή μια ματιά στα συστημικά μέσα σήμερα. Έχει πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, δέκατη είδηση για τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Έχουμε και εδώ και τον Εμμανουήλ που μας στέλνει καλησπέρα από το τεθλιμμένο UK. Υποθέτω ότι είναι της οικογένειας. Συμπάσχουμε και εμείς πάρα πολύ. Θα σας μιλήσουμε και για τον Κάρολο. Ναι, εγώ ήθελα να πω ότι όπως γενικά στη ζωή πάντα δίκιο έχει ο Τσίρκας, ο Δημήτρης Τσίρκας. Mm-hmm. Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση, την πιο σοφή δήλωση για το θέμα την έκανε ο Δημήτρης Τσίρκας, ο οποίος έγραψε ότι να πεθαίνουν μονάρχες από φυσικά αίτια είναι ντροπή για το λαϊκό κίνημα. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε από όλη την θλίψη, την δικαιολογημένη θλίψη αυτών των ημερών. Γιατί ο κόσμος θέλει να νιώθει αυτή την ανισότητα. Θέλει να νιώθει υποτακτικός. Mm-hmm. Θέλει να νιώθει ο άλλος ότι του φέρονται σαν σκουπίδι. Άκουγα δήλωση της Ελισάβετ, την αρχική, που λέει πώς θα υπηρετεί το λαό. Και σκεφτόμουν, mm-hmm, τι ωραία δήλωση είναι αυτή και τι ωραίο που είναι να ερμηνεύεται έτσι η υπηρεσία που προσφέρεις προς τον λαό. Να λες, πω ρε, τι έχει κάνει τώρα αυτή, τι ζωή της έχει θυσιάσει. Μα πραγματικά δηλαδή, τι ταλαιπωρίες, κούραση, τα πρωτόκολλα, αυτά, μη φας έτσι, μη φτύνεις κάτω, μην κάνεις τατουάζ λουλούδια στο μέτωπο, όλα αυτά τα στερήθηκε γιατί, για να υπηρετεί το λαό της. Εμείς δεν μπορούμε τώρα αυτό να μην το... Να μην το επιδοκιμάσουμε. Να μην πούμε με ένα μεγάλο μπράβο. Έλα. Η Ράνια Νένια μας γράφει ότι πρώτη φορά ζωντανά και δεν μπορώ να διαχειριστώ τη συγκίνησή μου. Ναι, καλά. Όλοι το παθαίνουμε αυτό. Και εγώ με το Θάνο καθόμαστε απέναντι από τον άλλο. Μου λέει, Τι συγκίνηση είναι πάλι αυτή σήμερα. Και εσύ, ρε Θάνατο, λέω. Και εγώ. Και οι δύο. Καθόμαστε στις ίδιες θέσεις κάθε μέρα, παιδιά, και είναι σαν την πρώτη μας φορά. Κάθε φορά. Και ο Αλέξανδρος, σήμερα πενθούμε μέχρι τις 8 για τη Βασίλισσα. Μετά ανοίγουν οι πόρτες στη Τεχνόπολη. Πολύ σωστό. Λοιπόν, αύριο θα είναι πολύ αργά. Θέλουμε να ξέρετε ένα πράγμα. Απόψε είναι η ευκαιρία σας να δείτε το Σπύρο γραμμένο. Θα ακούσετε καινούργια τραγούδια. Θα ακούσετε τραγούδια συγκλονιστικά. Που πρέπει να τα ακούσετε την πρώτη φορά που θα παιχτούν. Θα έχετε τη δυνατότητα να το λέτε αυτό. Πώς εγώ, ας πούμε, που δεν ασχολούμαι με τον μπάσκετ, λέω ήμουν εκεί το 87 στο Ευρωμπάσκετ, εκεί πέρα που είχαμε. Ευρωπαϊκό ήταν αυτό, είπα. Ευρωμπάσκετ το 87. Αυτό. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Αυτό εγώ δεν μπορώ να διαχειριστώ. Λοιπόν, Ράνια που γράφει στο chat. Ότι ο Πουλής ήταν μέσα. Ναι. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ήταν. Νομίζω, ναι, θα είμαι, αλλά πού να θυμάμαι. Στο τελικό του 1987 στο Ευρωμπάσκετ. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, καταλάβατε, θέλω να πω ότι ακόμη κι αν δεν έχετε κάποιους δεσμούς με αυτή τη μουσική, αυτά τα συχαμένα πρόσωπα που θα εμφανιστούν εκεί οι ίδιοι και οι ίδιοι, μπορεί παρόλα αυτά να πάτε να πάρω. Ας το διάολο. Τι είναι αυτό? Διάει να παίξω η Τζέννη Σιροπούλου. Το δικό σου είναι κλεμμένο. Ναι, έλα εδώ. Είναι η Τζέννη Σιροπούλου. Το βγάζεις στην κάμερα. Με την κόρη της. Όχι. Έξω στο newsroom. Μα τώρα είμαστε και εμείς άνθρωποι. Λυγήσαμε. Ναι. Έχει φέρει ένα μωρό εδώ. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, μωρά σκυλιά εδώ πέρα στο γραφείο. Μετά λέμε ότι δουλεύουμε. Εδώ πέρα το έχουμε κάνει. Ελευθερία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 10 ευρώ. Είναι τα super chats που έχουμε βάλει και υπάρχει και η πλατφόρμα για τη στήριξη με λίγα ευρώ κάθε μήνα, The Press Project, Τεχνόπολη σήμερα στις 9. Με το 10 ευρώ τι πρέπει να κάνουμε, τι ζητάει, τι θέλει, θέλει κάτι, είναι αισθηματικό, επαγγελματικό, τι είναι? Δεν ξέρω. Λοιπόν, άμα είναι επαγγελματικό, παρετήσου, αν είναι αισθηματικό, χώρισε, γιατί προφανώς για να ρωτάς έχεις πρόβλημα. Τα προβλήματα λύνονται δραστικά. Φεύγεις. Οπότε, ναι, ναι. Ακριβώς. Οπότε. Συμβουλή. εύκολη συμβουλή και ισχύει για όλους. Λοιπόν, Θάνο, φτάνει το τεμπελίκι, το αραλίκι. Δουλειά. Ένα τελευταίο σχόλιο για Τεχνόπολη. Σήμερα, αν δεν το έχετε ακούσει, είναι η συναυλία του Σπύρου Γραμμένου. Αν το έχετε ξεχάσει. Στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε εκεί. Ο Κωνσταντίνος θα είναι και πάνω στη σκηνή. Όπα. Για ένα διάστημα. Σιγά την αποκάλυψη. Το είπε ο Σπύρος τη Δευτέρα. Το είπε, ναι. Νομίζω ότι το υπενήχθηκε πάρα πολύ διακριτικά. Το είπε. Πρέπει να αγώνεσαι. Θα είναι και άλλοι καλλιτέχνες σε guest μαζί του. Σημαντική και αγαπημένη. Ναι, με Θέλη Φασούλη, για παράδειγμα. Τα είπε αυτά τη Δευτέρα. Δεν πρόσεχε στην πρεμιέρα μας, δεν θυμάσαι. Δεν πρόσεχα, όχι. Ωραία, εντάξει. Είχα το νόμο εδώ πέρα να δουλεύουν τα συστήματα. Πρώτη μέρα δεν άκουγα. Στον αυτόματο που φίλησε να δουλέψει τεχνικά. Μπορείτε να προμηθευτείτε από το Viva τα εισιτήρια ή και από την, και από την είσοδο. Είμαστε η μοναδική χωρική επικοινωνία. Είμαστε περήφανη χωρική επικοινωνία. Θέλουμε να πάει καλά. Ο Σπύρος το αξίζει και με τη μουσική που μας συγκινεί και μας ανεβάζει και στέλνει πολιτικά μηνύματα, πολύ σωστά πολιτικά μηνύματα, και θα τα πούμε εκεί. Λοιπόν, θα πω μια κουβέντα ακόμα για το Σπύρο. Ήταν πολύ ωραίος. Του έθεσε αυτό το ερώτημα που με απασχολεί και εμένα πάρα πολύ. Ξέρεις ότι ρωτάμε τι θα γίνει και πότε θα μιλήσουν οι πνευματικοί άνθρωποι και το λέμε λίγο σαν να πρέπει και καλά όλοι να συμφωνούν με αυτά που λέμε εμείς. Είναι πάρα πολύ ανθρώπινο να υπάρχουν καλλιτέχνες με διαφορετικές πολιτικές απόψεις. Υπήρξαν, θα υπάρχουν. Και ήταν ωραίο έτσι που το διατύπωσε ο Σπύρος. Πολύ σοφά το διατύπωσε. Στους δίκαιους αγώνες θέλουμε να τους έχουμε μαζί μας. Αυτό είναι, μέχρι εκεί. Δεν είναι ούτε κάτι εντελώς γενικό, άντε να μιλάει όποιος μιλάει. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Λοιπόν, Θάνο. Πέρα από τις 200 θέσεις που θα μπορούσαμε να πούμε για τη Βασίλισσα Ελισάβετ, είμαστε περίεργοι. Το πιο σημαντικό θέμα της στενής επικαιρότητας για σήμερα είναι η καταγγελία και η μήνυση που κατατέθηκε στον Άριο Πάγο από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, το μεάρχη πολιτικής προστασίας και πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον Χρήστο Σπίρτζη. Κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου αυτούργου ή καθιονδήποτε τρόπο συμμετόχου για παραβίαση του απορρίτου τηλεφωνικής συνομιλίας, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών, χωρίς δικαίωμα επέμβαση σε σύστημα αρχαιοθέτησης και συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Ο λόγος που συνέβη αυτό, έχουν δημοσιοποιηθεί και τα σχετικά μηνύματα, είναι γιατί είχε δεχθεί μήνυμα με έναν σύνδεσμο που έχει αποδειχθεί ότι είναι από το μέσω του κακόβουλου λογισμικού και παράνομου λογισμικού του Predator. Και μάλιστα το link το συγκεκριμένο, blogspot.edolio5, bla bla bla, είναι το ίδιο link, ο ίδιος σύνδεσμος ακριβώς, από τους πολλούς συνδέσμους που χρησιμοποιεί το Predator, που στάλθηκε τον Ιούλιο του 2021 στο κινητό του Θανάση Κουκάκη και το Σεπτέμβριο του 2021 στο κινητό του Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτό δεν είναι τεμπελιά τώρα. Τόσο δύσκολο είναι. Αυτός είναι ένας πλαστός σύνδεσμος. Mm-hmm. Υποτίθεται ότι νομίζω ότι σε πάει εκεί. Μάλιστα, λέει ο Σπίρτζης, ένας από τους συνδέσμους που έχει λάβει, γιατί ήταν επίμονη η προσπάθεια αυτή να τον καταφέρουν να μολυνθεί το κινητό του από το Predator. Ένας από τους συνδέσμους έλεγε ευσύν.news, ξέρω εγώ, αντί να λέει ευσύν.gr. Αλλά το να χρησιμοποιούν τον ίδιο σύνδεσμο δεν είναι λίγο βλακεία? Δηλαδή, από όλους τους πιθανούς συνδέσμους, δεν είναι κάτι που δίνει έναν χαρακτήρα, ας πούμε, ταυτότητα στην προέλευση? Έχει και άλλα links. Αυτό έχει δημοσιοποιηθεί. Γιατί έχουν σημασία οι δηλώσεις του Χρήστου Σπίρτζη. Πέρα από αυτό, ότι όντως φαίνεται να στάλθηκε το ίδιο link, και αυτό είναι μια σύμπτωση που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και θα το πούμε στη συνέχεια, γιατί είναι ανακοινωσάρα και απαντησάρα η δήλωση του Γιάννη Οικονόμου. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ότι κατά σύμπτωση είναι το ίδιο link. Ένα. Δύο. Ο Σπίρτζης υποστηρίζει το εξής. Η απόπειρα παγίδευση του κινητού μου σχετίζεται με την πολιτική μου δράση και τη θεσμική μου ιδιότητα στο τομέα της προστασίας του πολίτη, αρμόδιος για τα θέματα της ΕΕΠ. Στις 13 Νοεμβρίου του 2021 εξέδωσα ανακοίνωση καταγγελίας στον κύριο Μητσοτάκη με θέμα «Ο Μητσοτάκης σε παρακολουθεί και σε φακελώνει» με βάση πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του δημοσιογράφου Δημήτρη Τερζή στην Ευσύν. Στις 15 Νοεμβρίου κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον προϊστάμενο της ΕΕΠ, τον κύριο Μητσοτάκη, και εξέδωσα δεύτερη ανακοίνωση. Με βάση νέες αποκαλύψεις από την εφημερίδα των συντακτών. Την ίδια μέρα έλαβα μήνυμα παγίδευσης του κινητού μου με το Predator που είχε σαν link το ευσύν.news αντί για το ευσύν.gr. Δηλαδή, σύμφωνα με όσο υποστηρίζει ο τομέας προστασίας του πολίτη, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πάλι έχουμε κάποια πολιτικά κριτήρια εδώ πέρα. Μου επιτρέπεις να διαβάσω κι εγώ ένα απόσπασμα, να απαγγείλω κι εγώ λίγο, Σπίρτζη. Κύριε Μητσοτάκη, ακούγατε τις συνομιλίες που είχαμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα? Ακούγατε τις σκέψεις, τους προβληματισμούς και τις τακτικές που ακολουθούσαμε? Ακούγατε και βλέπατε στο γραφείο του τις συσκέψεις που είχαμε? Ακούγατε τις συνομιλίες μου με τους υπόλοιπους τομεάρχες και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ? Διαβάζατε τα μηνύματα που ανταλλάσσαμε? Παρακολουθήσατε τις συσκέψεις που κάναμε στο κόμμα μας? Παρακολουθούσατε τις συναντήσεις ή τις επικοινωνίες που είχαμε με δημοσιογράφους ή βουλευτές άλλων κομμάτων? Αυτά λέει. Και εδώ που τα λέμε, όταν παρακολουθείτε κάποιος, αυτό προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε και στην περίπτωση του Μαλιχούδη, παρακολουθούνται και οι επαφές του. Προφανώς τον άκουγε να μιλάει και με τον, και με τον Τσίπρα. Προφανώς άκουγε και τις συσκέψεις. Δεν ξέρω, Θάνο, πιστεύω ότι όταν τοποθετηθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όλα αυτά έχει τοποθετηθεί. Δεν διευκρινίζεται, αλλά φαίνει, αλλά από τα συμφρασμένα βγαίνει ότι είχε πατήσει το link ο Σπίρτης, έτσι, για να μιλάμε για αυτές τις παρακολουθήσεις. Η αλήθεια ή λέμε είναι ότι, υπήρχε, λίγο... ότι αυτό σημαίνει ότι προϋπήρχε μια παρακολούθηση από την ΑΕΠ. Δεν διευκρινίζεται αυτό, αλλά βλέπω σε πηγές που αποδίδονται στο ΣΥΡΙΖΑ ότι για μόλυνση του κινητού και όχι για απόπειρα μόλυνσης, και έτσι κολλάει και το παρακολουθούσατε και άλλους. Ναι, και λέει, όταν ρωτάει αν ακούγατε, προφανώς δεν θα μπορούσε να ακούσει αν δεν είχε πατηθεί το. Mm-hmm. Αν δεν είχε κλικάρει. Τώρα, σε αυτό μην κάνουμε τους πονηρούς. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ακούσα και την. Διάβασα, μάλλον, την δήλωση του Ανδρουλάκη που λέει εμείς, καλά εμείς. Εμείς, λέει, είμαστε εκπαιδευμένοι. Γιατί εμείς τώρα ξέρουμε τι να αποφεύγουμε, αλλά με τα παιδιά τι θα γίνει. Λέει, δηλαδή, μπορεί εμείς να έχουμε εκπαιδευτεί να μην πατάμε links που μας αποστέλλονται. Τα παιδιά μας όμως που έχουν κινητά, για φανταστείτε τι κίνδυνος υπάρχει για την Ελλάδα και την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό για να παίζει ο κύριος Οικονόμου, μια παρέα ονεδητών, εδώ εννοεί τον Ανθοπόλη ίσως, αλλά και άλλους, και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η ΕΕΠ, αντί να διασφαλίζει την εθνική ασφάλεια ως όφιλε, υπονόμευσε ευθέως τους θεσμούς και τη δημοκρατία. Αυτό είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Και να πούμε ότι δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος για μας, για τα παιδιά. Δεν είναι ότι. Μάλλον τα παιδιά μας. Είναι πιο εκπαιδευμένα. Εντάξει τώρα, τα παιδιά μας που σκρολάρουν πριν να μιλήσουν τώρα, δεν είναι το ίδιο πράγμα με τον Ανδρουλάκη και εμάς. Τέλος πάντων, εμάς τώρα, Θάνο, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Θέλω να πω ότι ο κίνδυνος είναι κίνδυνος, ανεξάρτητα από αυτά. Ο κίνδυνος είναι ότι η παρακολούθηση είναι παραβίαση θεμελιώδους συνταγματικού δικαιώματος, της προστασίας του απορρίτου των επικοινωνιών, και έχουμε την απέτηση να παρέχονται εξηγήσεις, δεν ανάγκη να παρέχονται όλες δημόσια βεβαίως, αλλά έχουμε την απέτηση να παρέχονται εξηγήσεις, αρμοδίως να γίνεται αυτό, για το ποιοι είναι οι λόγοι, ποιες είναι οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορεί να αρθεί η προστασία του απορρίτου των επικοινωνιών. Εδώ πέρα, επειδή είναι λίγο μπατεσκύλια λες η φάση, και όπως ανακαλύπτουμε δουλεύοντας την ανασκόπηση, αυτό δεν είναι τωρινό. Έτσι δεν είναι. Όλες οι κυβερνήσεις αλληλοπαρακολουθούνται. Θα μάθετε ιστορία σε αυτό το επεισόδιο πάλι. Θα μάθετε πολλή ιστορία. Θα δείτε ένα μουστάκι. Μπορεί τι μουστάκα παράδειγμα είναι αυτή. Μιλάμε, αυτός και ο Νίτσι έχουν τέτοιο μουστάκι. Δεν υπάρχει αλλού. Ναι. Τέτοιο ναι. μουστάκι. Πώς λέγεται, όχι ο Μαυρίκης, ο Χρυλάκης είναι αυτός. Ναι. Ο Μαυρίκης είναι το μουστάκι. Ναι. Ωραία. Ναι. Γενικά είναι τον βλέπεις και λες εντάξει. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, θα είναι το επεισόδιο. Λοιπόν, έχουμε γενικά στην ανασκόπηση πράγματα και έχουν τη σημασία τους αυτά τα πράγματα και το πόσο ταιριάζουν με πράγματα του σήμερα, χωρίς αυτά να υποβαθμίζει το σήμερα. Το σήμερα παραμένει πρωτοφανές, κρατικά, μέσω της ΕΕΠ και όχι με ένα παράλληλο σύστημα. Έχει τη σημασία το αυτό. Και άλλες υποθέσεις, υπόθεση Τσαλικίδη. Έχει έχουμε ένα, και λίγο Τσαλικίδη, ναι. Έχει ένα ενδιαφέρον. Υπόθεση της αυτοκτονίας, πολλά εισαγωγικά. Που, για όσους μας ακούνε από το ραδιόφωνο. Για το οποίο καταδικαστήκαμε στο ΕΔΑ, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για πλημελή έρευνα. Θάψαμε την υπόθεση. Το ελληνικό κράτος έθαψε την υπόθεση. Και να ξανανοίξει. Και επίσημα αυτήν η πέσα που ακούτε, το σκυλί της Γεωργίας Κρυεμπάρδη, την αγαπάμε πάρα πολύ. Είπαμε σκυλιά, παιδιά, στο The Press Project. Τι να κάνουμε, παιδιά, δεν φτάνει χωμόνος τόσο για να καλύπτει γάβγισμα. Αλλά τέλος πάντων, μια βάλτε, πολύ παιδιά. Σκοτεινή υπόθεση στην οποία η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει και συνέντευξη τύπου. Τότε η κυβέρνηση Καραμαλή, δηλώνοντας ότι δεν ήταν κυβερνητικό το ζήτημα. Πολύ ωραία, πάει αυτό. Αλλά δεν μάθαμε κιόλας ποτέ ποιος ήταν. Ναι, δεν έχουμε δεν ιδέα. Μάθαμε. Δηλαδή, τουλάχιστον στην προκειμένη περίπτωση, εντάξει, είναι υπό την ευθύνη του Πρωθυπουργού. Λες, α, εντάξει, τουλάχιστον ήταν αντικειμενικά υπό την ευθύνη του Πρωθυπουργού. Άρα, πολύ πιθανό ο ίδιος να έχει ένα λόγο στο ποιος παρακολουθείται, αν παρακολουθείται αρχηγός κόμματος, εφόσον είναι ο υπεύθυνος για την ΕΕΠ. Αλλά τέλος πάντων, θα τα δείτε αυτά, θα δείτε ακόμα περισσότερα. Και για να επανέλθουμε στο σήμερα. Να σου πω κάτι. Να κάνουμε διάλειμμα. Να κάνουμε διάλειμμα, να πάμε να δώσουμε κάτι να φάει το σκυλί. Ναι. Νομίζω ότι έχει επιτεθεί στην γογό Κρυεμπάρδη και την κατασπαράζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εντάξει, ηρέμησε. Ηρέμησε. Ωραία, προχωράμε. Για να επιστρέψουμε στο σήμερα, δεν είναι. Διάλειμμα. Κάτι, έχω ένα θέμα με τα σκυλιά και την άλλη φορά είχαμε τον Πάκο. Τα ακουστικά σου είναι. Θάνο, δεν ακούγεται τίποτα. Και την άλλη φορά είχαμε θέμα με τον Πάκο. Εντάξει, θέμα με τον Πάκο τον είχε φέρει και μέσα στο στούντιο. Αλλιώς και κρυβόταν και είχε χωθεί. Έχουμε κάμερες και είχε χωθεί κάτω από το τραπέζι προσπαθώντας να βρει το σκύλο του που του έκανε νάζια. Λοιπόν, έτσι είναι τα φιλόζωα στούντιο. Σας ευχαριστούμε έχει πάρα πολύ. Έλα, θα τελειώνουμε. Έλεγα να κάνουμε ένα διαλυματάκι λίγο. Το έχουμε. Πέσα. Πιστεύω. Την προκαλώ για να δω αν είναι ακόμα εδώ. Λοιπόν. Έχουμε την απάντηση του Γιάννη Οικονόμου που μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να. Α, ναι, να την πούμε αυτή πριν. Γιατί πριν να... μετά θα έχουμε και μια τηλεφωνική συνέντευξη για άλλο θέμα, ένα θέμα που επίσης έχουμε ασχοληθεί. Εχμηρή κατά τα παραπολιτικά, για παράδειγμα, που λέει ότι ο Σπίρτζης κατά διαβολική σύμπτωση την ημέρα που ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ. Διάβολος ο Χρήστος Σπίρτζης. Ο κύριος Σπίρτζης ανακάλυψε και αποφάσισε να καταγγείλει στη δικαιοσύνη απόπειρα παγίδευσης του κινητού του τηλεφώνου με κακόβουλο λογισμικό. Μάλιστα, τρεις τελίτσες. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Τις είπε τις τρεις τελίτσες όπως έκανε η Μακαρίτσα η Φόβη Γεννηματά. Ή δεν κάνει να το λέω αυτό τώρα. Όχι. Δεν είναι, δήλωση προφορική. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Στη συνέχεια λέει: καλώς έπραξε το σκάνδαλο, λέει, τον παρακολούθησε. Εδώ και τουλάχιστον 5 χρόνια υπάρχει. Ναι, διαβάζαμε εμείς για το Predator. Το θυμάμαι. Πει ΣΥΡΙΖΑ διαβάζαμε για το Predator. Και λοιπά. Αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί Είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν γίνεται να μιλάς έτσι. Δεν γίνεται να πετάς εκεί πέρα κατά διαβολική σύνδεση την ημέρα που ο Μητσοτάκης πάει στη ΔΕΘ. Εντάξει, την ημέρα που ο Μητσοτάκης συναντιέται με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Πρωθυπουργός είναι, ας πούμε ότι έχει ένα φορτωμένο πρόγραμμα. Ντάξει, κάποια στιγμή κάτι θα συνέβαινε. Ας μην το πούμε αυτό. Και το άλλο το μάλιστα, εμένα μου κάνει πολύ. Λέγαμε να βγούμε μαζί, αλλά αποφάσισες να βγεις με τους φίλους σου. Μάλιστα. Εντάξει. Μάλιστα. Αυτό το μάλιστα, το μάλιστα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όσο και να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος υπερασπίζεται τις κομματικές επιλογές πάρα πολύ στεναρά, και αυτό είναι λογικό, το άλλο που μπορείς να κάνεις είναι να απαντάς επί της ουσίας αυτά που σε ρωτούν. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τηλεφωνική συνέντευξη. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλάλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και θα έχουμε και μία συνέντευξη σε κάποια δευτερόλεπτα για μία υπόθεση με την οποία έχουμε ασχοληθεί από την αρχή της, για μία υπόθεση που όταν όταν ξέσπασε έχουν περάσει 14 μήνες, για την υπόθεση της Ηλιούπολης. Την υπόθεση της νεαρής κοπέλας, του νεαρού κοριτσιού, που την κακοποιούσε και την εξέδιδε ένας αστυνομικός. Και στη συνέχεια προέκυψαν και άλλες καταγγελίες, προφυλακίστηκε και αν αναρωτιέστε γιατί δεν υπάρχουν συγκεκριμένες εξελίξεις έκτοτε, νομίζω η καλύτερη για να μας τα πει αυτά και να μας τα εξηγήσει είναι η κυρία Αντωνία Λεγάκη, η δικηγόρος της κοπέλας, που την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Λεγάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θέλετε να μας πείτε λίγο πού βρισκόμαστε τώρα? Ας ξεκινήσουμε μια μικρή υπενθύμηση του ποιο είναι το ιστορικό της υπόθεσης και μετά να πούμε τι ακριβώς έχει γίνει, πού βρισκόμαστε σήμερα. Στις 10 του Ιουλίου πέρυσι, ένα κορίτσι πήγε να πάρει καφέ σε μια καφετέρια που την είχαν ξαναδεί χτυπημένη, ήταν μαυρισμένο το μάτι της. Η σερβιτόρα της είπε, αν χρειάζεσαι βοήθεια έλα σε μένα. Το κορίτσι έφυγε και μετά από λίγο έτρεξε φωνάζοντας βοήθεια και ζήτησε από τη σερβιτόρα να την κρύψει. Η σερβιτόρα την έκρυψε, αποκαλύφθηκε ότι το κορίτσι ήταν εχμάλωτο αστυνομικού, ο οποίος την είχε φυλακισμένη και την εξέδιδε παρά τη θέλησή της. Αποκαλύφθηκε ότι ακόμα ένα κορίτσι ήταν θύμα του στη διάρκεια της αποκάλυψης, ότι ακόμα ένα κορίτσι επώνυμα εκδηλώθηκε ως θύμα του ίδιου ανθρώπου. Και εν πάση περιπτώσει άνοιξε μια ολόκληρη ιστορία που είχε λάβει πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα και βέβαια με τη δική σας τη βοήθεια, πραγματικά οφείλω να το πω και θα το λέω πάντα, αποφύγαμε τη συγκάλυψη, διότι θυμίζω ότι την πρώτη εκείνη τη ημέρα η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων μας είχε αποκλείσει το παιδί, παρότι ήταν από το πρωί στο αστυνομικό τμήμα, δεν παίρναν την κατάθεσή της, και αργότερα το φυγάδευσαν χωρίς να μας αφήσουν, χωρίς να αφήσουν ούτε καν τη μητέρα της να έχει επικοινωνία. Το πήγαν στο νοσοκομείο μόνο επειδή τους απειλούσα εγώ ότι θα τους κάνω μήνυση επειδή το παιδί είναι χτυπημένο, και έλεγαν στους γιατρούς ότι θα μπαίνουν μέσα και στα εξεταστήρια γιατί είναι κρατούμενοι. Αφού λοιπόν ολοκληρώθηκαν εκείνες οι πρώτες ημέρες της ανάκρισης και τα λοιπά, έχουν περάσει 14 μήνες και ακόμα δεν έχει οριστεί δικάσιμος. Αυτή τη στιγμή η υπόθεση, η δικογραφία φαίνεται να βρίσκεται στα χέρια κάποιου εισαγγελέα εφετών, ο οποίος εδώ και 2 μήνες περιμένουμε να καταθέσει πρόταση επί εφέσεως κατηγορουμένου. Δεν ενδιαφέρουν τα γραφειοκρατικά. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι στους 18 μήνες, δηλαδή σε 4 μήνες από τώρα, οι κατηγορούμενοι αποφυλακίζονται. Το παιδί κινδυνεύει. Πείτε μας κάτι. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από αυτό που λέτε για τον κίνδυνο, που είναι ότι εδώ πρόκειται για την προστασία της. Σωστά, δεν πρόκειται για κάτι το οποίο έχει συμβεί κάποτε στο παρελθόν. Οπότε αυτό που συζητάμε είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Είναι άμεσος κίνδυνος. Αυτό βεβαίως. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό. Και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι εάν στο μεσοδιάστημα που έχει ακολουθήσει από τότε το παιδί δέχεται απειλές συνεχείς, μόνο 2 φορές έχω πάει εγώ στην ανακρίτρια και έχουμε κάνει όπου μπορούσαμε να έχουμε ονοματεπώνυμα ή στοιχεία, τα έχουμε δώσει στη δικαιοσύνη. 2 φορές έχω πάει εγώ στην ανακρίτρια. Δέχεται απειλές συνεχώς, βέβαια. Δέχεται απειλές συνεχώς, δέχεται απειλές ακόμα και έμεσα από τηλεφωνικές εκπομπές οι οποίες φιλοξενούν τους κατηγορουμένους μέσα από τη φυλακή, οι οποίοι στέλνουν εκβιαστικά μηνύματα μέσα από τις τηλεοπτικές τους συνεντεύξεις, και δέχεται απειλές και άμεσα στο τηλέφωνό της, στη διεύθυνσή της, στο σπίτι της, στους δικούς της κτλ. Ζητήσω να το εξηγήσετε λίγο αυτό τώρα, αν ήταν πράγματα που είχαν να σταλεί. Να ανακαλέσει. Όχι, είναι σαφές. Επειδή έχουν υποθεί στην τηλεόραση, η απειλή είναι. Ναι. Στην τηλεόραση, να σας πω τι βγήκε και είπε αυτός. Βγήκε και είπε πρώτον ότι εγώ έχω πολλά βίντεο σεξ. Δηλαδή την απείλησε ότι θα τα δώσει στη δημοσιότητα. Και ότι δήθεν ξέρω ότι έχει δώσει λοιπόν στη δικηγόρο της εντολή να ανακαλέσει τη μήνυσή της. Η δικηγόρος της είμαι εγώ, όπως αντιλαμβάνεστε, και δεν μου έχει δώσει καμιά τέτοια εντολή. Ήταν σαφής η... Ναι. Η υπόδειξη. Ενδιαφέρθηκε ξαφνικά έτσι αυθόρμητα κάποιο τηλεοπτικό σταθμό να βγάλει τη συνέντευξη με έναν. Υπάρχει μια συγκεκριμένη. Η εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα είναι σταθερά φιλόξενη. Απλό αστυνομικό, ξέρω εγώ. Που... Ναι, υπάρχει συνδέσμο. Έτσι, μπρα. Μάλιστα. Okay, okay. Μάλιστα. Τι θα ήταν. Επίσης, πολύ συχνά το κορίτσι δέχεται απειλές στο τηλέφωνό της. Σταματούν διάφοροι άνθρωποι, είτε την ίδια, είτε τον αδερφό της, είτε τη μητέρα τους, στο δρόμο και τους λένε να πάει να ανακαλέσει τη μήνυση. Δηλαδή, αν αυτοί οι άνθρωποι βγουν, ο κίνδυνος θα είναι άμεσος. Ή θα τη βρουν κατευθείαν στο χαντάκι, ή θα τις πούν κατευθείαν ότι θα πας στο δικαστήριο και θα πεις αυτά. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει. Αυτό το παιδί ζει με αυτό το φόβο. Έρχεται στο γραφείο μου και κάθε φορά που έρχεται, το μόνο που με ρωτάει συνέχεια είναι θα βγουν, θα βγουν, θα βγουν. Και δεν της έχω πει τίποτα για το 18μήνο. Ποιος θα ήταν η κανονική, ας πούμε, η συνηθισμένη χρονική διάρκεια για τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί μέχρι τώρα, ποια θα ήταν? Η συνηθισμένη χρονική διάρκεια είναι ο πρώτος προσδιορισμός, ναι, να γίνει στο χρόνο. Στο χρόνο θα έπρεπε να έχει γίνει. Θα έπρεπε δηλαδή στις 10 Ιουλίου να συζητάμε να είναι η πρώτη δικάσιμος. Να έρθουν οι κατηγορούμενοι, συνήθως κάνουν ένα αίτημα αναβολής, παίρνουν 1-2 μήνες αναβολή και Σεπτέμβριο, ας πούμε Οκτώβριο το πολύ, θα μπαίνουμε στην εκδίκαση που βέβαια δεν θα πάρει μόνο μία δικάσιμο για να γίνει. Και βέβαια να πω εδώ ότι στην περίπτωση, σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός της δίκης της Χρυσής Αυγής, σε όλες τις περιπτώσεις τις κοινές ποινικές ή αυτές των πολιτικών κρατουμένων, που υπάρχει μεγάλος όγκος δικογραφίας, που μη γελιόμαστε, δεν είναι τέτοιος όγκος εδώ, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν που αργεί η προδικασία, τι κάνει η εισαγγελία? Παίρνει τα πλημελήματα, τα αποσπά από τη δικογραφία, τα στέλνει να δικαστούν ξεχωριστά, τα διαχωρίζει δηλαδή. Δικάζονται οι ίδιοι κατηγορούμενοι για τα πλημελήματα, καταδικάζονται σε κάποιες ποινές και είναι πλέον κατάδικοι και δεν υπάρχει κίνδυνος αποφυλάκησης. Αυτό το κάνουν πάντα, εκτός από τη δίκη της Χρυσής Αυγής που κυκλοφορούσαν ελεύθεροι δολοφόνοι, και αυτή είναι εδώ τη δίκη. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εδώ δεν είναι μόνο το ζήτημα του εάν θα βγει και θα φύγει στο εξωτερικό ο δράστης. Εδώ οι δράστες κινδυνεύουμε να καθορίσουν το τι θα πει το θύμα στο δικαστήριο ή το αν θα εξαφανιστεί το θύμα και δεν πάει στο δικαστήριο. Ναι, γιατί δίνεται και ένα μήνυμα, υποθέτω. Ακριβώς. Μπορεί να εκλειφθεί ως μήνυμα από την ελληνική δικαιοσύνη. Βεβαίως. Αυτή η καθυστέρηση. Το καταλαβαίνω καλά, γιατί νομίζω ότι είχαν καθυστερήσεις καθόλου τη διαδικασία, σωστά, και για να καταθέσει. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Άργησε να καταθέσει. Πολύ σωστά. Αλλά εδώ πια η κατάσταση είναι κοφαντική. Να έχει 2 μήνες στα χέρια του εισαγγελέα στη δικογραφία και να μην φέρνει πρόταση και να είμαστε στους 14 μήνες. Σε ποια υπόθεση γίνεται αυτό? Και τι να σκεφτώ εγώ δηλαδή όταν ο κατηγορούμενος, ο βασικός, είναι αστυνομικός και η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων είχε εξαφανίσει το παιδί τότε 24 ώρες και του συνιστούσε να αλλάξει συνήγορο. Τι να υποθέσω δηλαδή εγώ τώρα? Το σίγουρο όμως που μπορώ να υποθέσω είναι ότι το παιδί θα βρεθεί σε άμεσο κίνδυνο ζωής. Και αυτό τον κίνδυνο θα πρέπει να τον αναλάβει η δικαιοσύνη. Να αναλάβει τις ευθύνες για αυτό τον κίνδυνο. Κύριε Λεγάκη, πέρα από αυτό το ζήτημα, όταν είχε ξεσπάσει αυτή η υπόθεση, είχαμε και τη δεύτερη καταγγελία και είχαν αρχίσει να υπάρχουν στοιχεία ότι είναι κάτι πιο οργανωμένα από μία μεμονωμένη περίπτωση. Δηλαδή, είχαμε και ιστοσελίδες, είχαμε αυτό, είχαμε πελάτες. Ναι. Είχαμε διάφορα ζητήματα. Καλά, εννοείται. Ναι. Το ότι δεν υπάρχουν πελάτες είναι χαρακτηριστικό. Το ότι ποτέ δεν υπάρχουν πελάτες. Ποιος αγοράζει 16χρονα και 17χρονα και 18χρονα? Ο μανάβης της γειτονιάς δεν αγοράζει αυτός. Αγοράζουν ισχυροί άνθρωποι που έχουν σχέσεις και με την αστυνομία και με το κράτος κτλ. Ναι, άλλωστε και το κορίτσι έχει κάνει και συγκεκριμένες καταγγελίες και για πελάτες. Έχει κάνει συγκεκριμένες καταγγελίες. Αλλά δεν έχει γίνει κάτι. Αυτή θα ήταν η ερώτησή μου. Έχει κινηθεί κάποια έρευνα, γιατί και εσείς όσοι συνήγορος μπορεί να πάτε μέχρι ένα σημείο, αλλά από ένα σημείο και μετά είναι και υπόθεση της εισαγγελίας και της πολιτείας να κινηθεί και να κάνει τις ερευνές της. Βεβαίως. Όχι, δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα ίχνος πελάτη. Άλλωστε, επίσης, από την αστυνομία έχουν κατασχεθεί σκληροί δίσκοι και έχουν κατασχεθεί το τηλέφωνο της που ήταν μέσα όλοι οι πελάτες και ήταν μέσα και όλα τα μηνύματα και όλα τα μηνύματα που της έλεγε θα πας αυτό το ραντεβού και θα πάρεις αυτά τα λεφτά και θα κάνεις αυτό και όλα αυτά δεν έχουν έρθει. Μπορεί να πλημμυρίσει κανένα υπόγειο. Ναι, μωρέ. Όχι, ήταν κενή. Ήταν κενή. Ό,τι έρχεται είναι κενό. Είναι κενό τα ηλεκτρονικά. Όταν είναι ηλεκτρονικά τα μέσα δεν χρειάζεται να πλημμυρίσουν τα υπόγεια. Ναι, απλώς είναι κενό. Καταλάβατε, είναι αυτό διευκολύνει πάρα πολύ καλά, δυστυχώς, ναι. Το ξέρω, ναι. Και για συνεργούς οπότε, δεν υπάρχει κάποια συνέχεια. Αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, θα ναι. Για συνεργούς, για το, ποιοι ήταν μαζί, γιατί και πάλι είχαν γίνει καταθέσεις και πήραν για κάποια στοιχεία και για άλλα άτομα, δηλαδή... Ναι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή άλλος ένα συνεργός του που είναι στη φυλακή και είναι και ο πατέρας της κοπέλας που την κακοποιούσε από παιδί. Και για την κοπέλα φυσικά ο φόβος είναι για όλους, έτσι. Δεν είναι μόνο για τον αστυνομικό και για τον πατέρα της είναι και για τον άλλον είναι, για όλους είναι. Όλοι ήταν βασανιστές. Όλοι ήταν βασανιστές. Υπάρχει διαδικασία για αυτή την καθυστέρηση? Υπάρχει κάποιος νόμιμος τύπος με τον οποίο κανείς μπορεί να προσφύγει εναντίον του κράτους όταν... αθετεί προθεσμίες ή αυτή δεν είναι μια προθεσμία το 12μηνο? Δεν είναι μια προθεσμία, είναι απλώς μια συνήθις πρακτική. Δεν είναι προθεσμία, είναι συνήθις πρακτική. Όταν πραγματικά η δικαιοσύνη ενδιαφέρεται να μην αποφυλακεί, συνήθως οι δικαστές φοβούνται δύο πράγματα. Το 18μηνο και την παραγραφή. Και τους κατηγορούμε εμείς γι' αυτό. Γιατί φοβούνται μόνο μην φύγει ελεύθερος κάποιος άνθρωπος που δεν έχει δικαστεί ή που δεν πρέπει να δικαστεί πέρασε καιρός. Και τώρα που υπάρχει πραγματικός κίνδυνος ζωής για έναν άνθρωπο, όπως επίσης υπήρχε κίνδυνος και στη δίκη της Χρυσής Αυγής, η δικαιοσύνη τα δικά της τα παιδιά τελικά τα αντιμετωπίζει με άλλο τρόπο. Δεν φοβάται το 18μηνο. Ο προσδιορισμός το 12μηνο αυτό εξασφαλίζει ότι θα πάρεις και μια αναβολή και θα πάρεις δεύτερη δικάσιμο στους 13 μήνες, έτσι ώστε ό,τι και να γίνει, όσες δικάσιμοι και να χρειαστούν, στο 18μηνο θα έχεις δικαστεί. Αν είσαι ελεύθερος, αν είσαι αθώος, φεύγεις έτσι κι αλλιώς, ή σου δίνουν αναστολή, φεύγεις έτσι κι αλλιώς. Αν δεν είσαι, πας φυλακή και τελεία. Δεν τους φεύγεις στο 18μηνο. Το 18μηνο καίει κανονικά τα χέρια των δικαστών. Εδώ δεν τα καίει. Καίει μόνο την καρδιά του κοριτσιού. Μάλιστα. Ας είμαστε σε επικοινωνία και ελπίζουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πίεση να ασκηθεί, έστω με αυτόν τον τρόπο που διαθέτουμε εμείς, δηλαδή της δημοσιότητας αυτής της υπόθεσης, προκειμένου να δικαστεί, να γίνει η δίκη και να προστατευτεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν η Αντωνία Λεγάκη, δικηγόρος για την υπόθεση της Ηλιούπολης, με την οποία ασχολούμαστε όταν, εδώ και καιρό και όταν προκύπτει κάτι καινούριο. Η μεροληψία μερικές φορές δεν κρύβεται και είναι ενδεικτικό μιας κατάστασης το ότι δεν προχωράει κάτι. Και μια υπόθεση που ήταν σοκαριστική και είχε κινητοποιήσει πάρα πολύ, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι δημοσιεύτηκε σε κάποια μέσα, ήταν και η αντίδραση του κόσμου που βοήθησε στο να προχωρήσουν οι έρευνες και το πηγαίο και άμεσο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εκφράστηκε με τη μία όταν συνέβαινε αυτό, το βράδυ που συνέβαιναν αυτά και είχε αναμειχθεί το εσωτερικό υποθέσεων, αλλά και στη συνέχεια. Εντάξει, θυμόμαστε όλοι τώρα το σοκ που είχε προξενήσει στον κόσμο αυτή η ιστορία και όσο περισσότερο έβγαιναν οι πληροφορίες βεβαίως και για την προσωπική της ιστορία, αλλά και για την συγκάλυψη. Δηλαδή, θυμάμαι αυτά τα περιστατικά που λέμε τώρα, το πώς την κρατούσαν εκεί πέρα, αυτό το 24ωρο που είναι μια τρέλα, ρε παιδί μου, το ότι αντιμετωπίζουν αυτή την κοπέλα, η οποία είναι τόσο πολλαπλά τραυματισμένη και είχε να υπομείνει και την κακοποίηση των αστυνομικών με αυτόν τον τρόπο τώρα, να μην έχει πρόσβαση σε... να χρειαστεί να πιέσει η δικηγόρος προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε γιατρό, να δυσκολεύουν την επικοινωνία της με τη δικηγόρο της και τώρα να συζητάμε ότι θα πρέπει να ακούει αυτές τις απειλές ακούει αυτούς τους ανθρώπους να διατυπώνουν απειλές εναντίον της και να μην ξέρει αν θα προλάβουν να δικαστούν πριν να εκπνεύσει το 18μηνο, οπότε λύγει ο χρόνος της προφυλάκησης. Υπενθυμίζουμε ότι αυτό είναι το ζήτημα εδώ πέρα, ότι δεν μπορεί κανείς να παραμείνει προφυλακισμένος χωρίς να έχει δικαστεί, δηλαδή για περισσότερο από 18 μήνες. Δεν είναι παράλογο αυτό. Σωστό είναι να μην μένουν περισσότερο στη φυλακή οι άνθρωποι χωρίς να δικάζονται, αλλά για να αποφεύγεται αυτό πρέπει να δικάζονται, και ιδίως όταν αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν έναν υπαρκτό, ενεργό κίνδυνο εναντίον άλλων. Ναι. Και είναι και ένα άλλο πρόβλημα, γιατί εδώ ασχολούμαστε με πράγματα που σύμφωνα με την δικηγόρο είναι αυτονόητα ότι συμβαίνουν. Είναι ένα άλλο πρόβλημα το ότι δεν προχωράνε παραπάνω οι έρευνες. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που επίσης το βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις. Η πλευρά της πολιτικής αγωγής ή οτιδήποτε μπορεί να κάνει ένα σημείο της δουλειάς και δεν είναι ακριβώς και αυτή η δουλειά της. Έτσι, να εκπροσωπήσει τον καταγγέλλοντα. Τις έρευνες δεν τους κάνουν στις αγγελικές αρχές. Για παράδειγμα, εδώ συζητάμε παραπάνω. Ότι... Ναι, ρε Θάνο, αλλά. Εντάξει. Εδώ ξέρεις πώς είναι αυτά. Πλημμυρίζουν τα υπόγεια. Στην περίπτωση της ΕΕΠ, λέει, δεν είχαν backup. Διαψεύστηκε αυτό, αλλά να δούμε κιόλας τι backup θα έχουν κρατήσει. Στην περίπτωση του Λιγνάδη, ήταν αυτό το λάπτοπ το οποίο αγοράστηκε αφού ξεκίνησαν οι έρευνες. Δεν είχε πιο πριν ο άνθρωπος που να βρει. Βρήκε ένα λάπτοπ τότε. Εδώ φαίνεται ότι έχει συμβεί το ίδιο πράγμα, δηλαδή ότι έχουν εκλείψει πάλι τα στοιχεία. Καταλαβαίνουμε πώς είναι όταν η δικαιοσύνη, αντί να προσπαθεί να επινοήσει στοιχεία προκειμένου να χώσει κάποιον στη φυλακή, όπως κάνει πάρα πολύ συχνά με τα άτομα που δεν συμπαθεί, εδώ αυτός τους εγκληματίες φαίνεται ότι τους συμπαθεί. Φαίνεται ότι υπάρχει δηλαδή μια οργανωμένη προσπάθεια να προστατευτούν. Τουλάχιστον αυτή την εντύπωση δίνει αυτή η εικόνα που περιγράφεται από τη δικηγόρο. Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά. Δηλαδή, οι καθυστερήσεις, επειδή το παρακολουθούμε, είναι καιρό. Είναι αυτό που μας είπε και η δικηγόρος. Πολλές μέρες μέχρι να κληθεί για κατάθεση, πολλές μέρες ξανά για δεύτερη κατάθεση, πολύ αργοί ρυθμοί που προφανώς επηρεάζουν και την καθημερινότητα του κορισίου. Είναι μήνυμα σε πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Και όταν στέλνω τέτοια μηνύματα ολιγορίας από την ελληνική δικαιοσύνη, χρειάζεται όλο και περισσότερο ψυχικό σθένος για κάτι το οποίο χρειάζεται απίστευτη ήδη ψυχική δύναμη για όλο αυτό το πράγμα. Και όταν έχουν καταγγελθεί απειλές, έχει πολλούς μήνες που καταγγέλθηκαν οι απειλές για πρώτη φορά. Η αλήθεια είναι, Ρεθάνο, ότι έχουμε συνηθίσει την ασυδοσία από την πλευρά της αστυνομίας και χωρίς να είναι κάτι που το συγχωρείς, στην περίπτωση που υπάρχει μια πολιτική εμπάθεια, αλίμονο, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται, αλλά εκεί θα έλεγες ότι παίζουν ρόλο και ιδεολογικοί μηχανισμοί, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Κορκονέα, ας πούμε. Ότι υπάρχει ένα πλέγμα ιδεών φιλικών προς την αστυνομία, εχθρικών προς τα εξάρχεια ή οτιδήποτε μπορεί να εκπροσωπούσε στο μυαλό του σε αυτό το παιδί που δολοφονήθηκε. Εδώ πέρα που έχουμε να κάνουμε με φρικτά εγκλήματα, είναι ακόμη δυσκολότερο να το καταπιείς. Ξαναλέω, μην παρεξηγηθώ, σε καμία περίπτωση δεν είναι ανεκτό αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Θα έπρεπε να πληρώνουν για τα εγκλήματά τους όπως και άλλοι άνθρωποι. Δεν είναι καλό να σκοτώνεις, να εκβιάζεις μια κοπέλα, να την με τα βίντεο, να την υποχρεώνεις να εκδίδεται. Τίποτα από αυτά δεν θα έπρεπε να περνάει έτσι. Αλλά το τρομακτικό είναι ότι βλέπουμε πως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε κυκλώματα που τους διευκολύνουν σε αυτό και τα πράγματα φαίνεται να είναι κάπως ευκολότερα για εκείνους. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να πάρουμε τις μετρητής και αυτό που είπε πολύ λακωνικά η κυρία Λεγάκη για τον κατάλογο των πελατών, ότι αυτός ο οποίος πηγαίνει με αυτό το κορίτσι το ανήλικο δεν είναι κάποιος γείτονας, είναι ένας άνθρωπος ισχυρός. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι που θα είχε νόημα να το... Και μόνο το ότι υπάρχει ένας κατάλογος πελατών μπορεί εύκολα να οδηγήσει και στο... Ήταν το μόνο κορίτσι. Πήγαιναν και από αλλού κορίτσια. Μπορεί να οδηγήσει σε ένα οργανωμένο κύκλωμα. Μπορεί. Μπορεί να είναι μεμονωμένο περιστατικό. Αλλά αυτό δεν είναι... Έχεις το νήμα ναι. που άμα θες μπορείς να το πιάσεις ζητώντας καταθέσεις και μαρτυρίες. Θεσμικά και με πράγματα τα οποία η έρευνα και, η, και ο... μπορεί να κάνει μέχρι ένα σημείο ή όποια έρευνα ή όποια, το όποιο άρθρο για μία περίπτωση. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό. Αν υπάρχει θέληση, αν υπάρχει βούληση. Λοιπόν, έχουμε 5 λεπτά. Θα ήθελα, Κωνσταντίνη, να αναφερθούμε και σε ένα κείμενο της συναδέλφου της Νεκταρίας Ψαράκη που δημοσιεύτηκε χθες στο The Press Project. Είναι ένα προσωπικό της κείμενο, είναι μια προσωπική της καταγγελία για κάτι που της συνέβη την ώρα που κάλυπτε για λογαριασμό του TPP μια δίκη στα Χανιά. Μια δίκη 4 προσφύγων στα Χανιά. Και όταν λέω κάτι, εννοώ μια σεξιστική επίθεση που έχει μέσα και το στοιχείο της μη δημοσιότητας. Το κείμενο της είναι, λέγεται «Είμαι η Νεκταρία Ψαράκη, αυτή η καταγγελία αφορά εμένα». Περιγράφει πάρα πολύ αναλυτικά το πώς ένας αντισαγγελέας εφετών Χανίων προσπάθησε να της δημιουργήσει πρόβλημα στην προσπάθειά της να κάνει τη δουλειά της. Αυτό το πρόβλημα κατέληξε σε μία έτσι εγκρυπτό προσπάθεια να αποβληθεί από τη δίκη, και λέω εγκρυπτό γιατί θεσμικά δεν προβλέπεται, πρέπει να παρέμβει πρόεδρος και εδώ ήταν μεσάζοντας ένας αστυνομικός και εκτελήθηκε μία κατάσταση όπου έλεγε στον αστυνομικό εισαγγελέας πήγαινε, πες της αυτό, πήγαινε ο αστυνομικός με καλή συμπεριφορά όπως μετέφερε η ίδια και σε έλεγε λέει αυτό και κατέληξε και σε πες της να φορέσει κάτι, να βάλει ένα μπουφάν. Πες να βάλει κάτι πάνω, ναι, και αν, αν δεν έχει να της δώσουμε. Ναι, για τον ντύσιμό της. Αυτό είναι το σεξιστικό κομμάτι. Αλλά πριν από αυτά, είχαν προηγηθεί και επανειλημμένες ερωτήσεις για το λάπτοπ της και για την εν γέννη παρουσία της στο χώρο που η εκτίμηση είναι ότι είχε να κάνει με την δημοσιογραφική της ιδιότητα. Ήταν η μόνη δημοσιογράφος που ήταν συγκεκριμένη δίκη. Ναι, να το πούμε αυτό, ότι αυτό ξεκινάει με εχθρότητα προς την ίδια. Ναι, να μην πάρει, δεν την άφησαν να πάρει συνέντευξη από τον πρόσφυγα, μετά δεν την άφησαν γιατί έχει το κινητό έξω, γιατί έχει το λάπτοπ και πού ξέρουμε πώς θα χρησιμοποιήσει το λάπτοπ. Τώρα αυτά, και εγώ παρακολουθώ δίκες, δεν είναι πράγματα τα οποία είναι λογικό να τα λες. Μιλάς σε ένα δημοσιογράφο, προφανώς θα καταγράφει και δεν θα καταγράφει με μπλοκάκι, mm-hmm. γιατί έχουμε 2022. Δεν είναι κάτι περίεργο δηλαδή να έχει λάπτοπ, ούτε παίρνει φωτογραφίες κανείς με το λάπτοπ. Δεν είναι τάπλετ. Mm-hmm. Ούτε η Νεκταρία πηγαίνει πρώτη φορά να καλύψει μια τέτοια δίκη. Όπως τα ξέρετε, ίσως το έχετε διαβάσει, έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα σε πολλές τέτοιες δίκες. Είχαμε κάνει και ένα ολόκληρο επεισόδιο ανασκόπτησης σε σημαντικό βαθμό πάνω στη δική της πρωτογενή δουλειά με τις δίκες του Μισάωρου. Για αυτές τις δίκες που γίνονται σε δικαστήρια των νησιών που έχουν κατηγορούμενους πρόσφυγες που κατηγορούνται για διακίνηση με παραλογισμούς τεράστιους, όπως το ότι ο άλλος είναι μέσα στη βάρκα, βουλιάζει, μπαίνει σε κίνδυνο η ζωή του, αλλά αυτός είναι ο διακινητής, για παράδειγμα, με εξοντοτικές ποινές εκατοντάδων ετών που επιβάλλονται και με πολύ μεγάλη συντομία στην όλη διαδικασία. Γι' αυτό και οι δίκες Μισάωρου. Είχε γίνει και μια σχετική εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο. Είχαν μιλήσει οι ευρωβουλευτές, ο Στέλιος Κούλογλου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ιάσονας Αποστολόπουλος από Διασώστης, για το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Τέλος πάντων, δεν δικαιούται κανείς να μιλάει έτσι σε μια δημοσιογράφου, σε μια γυναίκα. Τα σχόλια αυτά για το ντύσιμό της είναι φανερό από όσα έχουν προηγηθεί και από την κουβέντα για το λάπτοπ και για αυτά και για τη συνέντευξη, ότι δεν είναι μια οποιαδήποτε κοπέλα που βρέθηκε στο δικαστήριο. Έπαιξε ρόλο η ιδιότητά της, αρνητικό, προκειμένου να υπάρξει αυτή η αντιμετώπιση, και γενικά ένας αντιεισαγγελέας που λέει πείτε της να βάλει κάτι πάνω της και να ξανάρθει, αυτή είναι μια συμπεριφορά που δεν θα μπορεί να γίνεται ανεκτή. Λοιπόν, Θάνο, Σας ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, για να θυμίσουμε, έκανα λάθος, μου το γράψα στο chat. Στο γύρισμα είπα 5 με 6 το απόγευμα. Δεν το πρόσεξα καθόλου, αλλά είδα τα σχόλια. Ήταν δεδομένο τι θα γίνει, παιδιά, αν συνέβη. Δεν το θυμάμαι, ήταν εντελώς μηχανικό. Είμαστε ακόμα στην πρώτη εβδομάδα της νέας ώρας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το βράδυ στην Τεχνόπολη, Σπύρος Γραμμένος. Αύριο καλώς εχόντων των πραγμάτων, καθώς δεν έχει γίνει ακόμα το γύρισμα. Η πρώτη ανασκόπηση της σεζόν. Θα είναι μπαμπάτσικη. Θα είναι μπαμπάτσικη. Και εγώ το μπαμπάτσικη πήγα να χρησιμοποιήσω. Γι' αυτά κάνουμε μαζί εκπομπή. Η μπαμπάτσικη. Η μπαμπάτσικη. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό απόγευμα, σας ευχαριστούμε πολύ και τα λέμε από Δευτέρα. Να δείτε τα βίντεο που θα έχουμε ανεβάσει το Σαββατοκύριακο, θα έχει μπόλικο υλικό. Γεια σας, γεια πολλά.